से कांच तक अली मिथ गुस्चो। कांच रेत से बनाया जाता है। सबसे पहले रेत को जमीन से बाहर निकाला जाता है, उसे ट्रकों में लोड किया जाता है। ट्रक रेत को कांच की फैक्ट्री में ले जाते हैं। रेत को ट्रेन की वैगन में भरकर भी कारखाने तक लाया जाता है। कांच के कारखाने को ग्लास वर्क्स कहा जाता है। कांच के कारखाने में रेत को सोडे, चूने और पुराने टूटे कांच के साथ विशाल भट्टियों में डाला जाता है। पुराने कांच के पुनर्नवीनीकरण के लिए उसे पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर भट्टी चालू की जाती है। भट्टी के अंदर तापमान बहुत गर्म हो जाता है। रेत का मिश्रण एक साथ पिघलता है। मिश्रण शहद की तरह नरम और गाढ़ा होता है। इस मिश्रण को पिघला हुआ कांच कहते हैं। पिघला हुआ कांच ठंडा होने पर सख्त कांच में बदल जाता है। इससे पहले कि वो सख्त हो जाए, पिघले हुए कांच को कोई आकार देना होता है। लंबे लोहे के पाइप का एक सिरा पिघले हुए कांच में डुबोया जाता है। एक छोटा सा कांच का लाल गोला पाइप से चिपक जाता है। फिर ग्लास बोर ब्लोअर एक पाइप में से धीरे धीरे फूंकता है, जिससे पिघला हुआ कांच एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। फूंकते समय ग्लास ब्लोअर पाइप को लगातार घुमाता रहता है। इस प्रकार वो अपने द्वारा बनाई हुई वस्तु को आकार देता है। जब वस्तु सही आकार की बन जाती है, तो ग्लास ब्लोअर उसे पाइप के सिरे से तोड़ देता है और ठंडा होने के लिए अलग रख देता है। खिड़कियां भी पिघले हुए कांच से ही बनती, लेकिन वे ग्लास ब्लोअर द्वारा नहीं बनाई जाती। नरम कांच को बड़े रोलर्स वाली मशीन में डाला जाता है। पिघला हुआ ग्लास रोलर्स द्वारा चपटा और सपाट बनता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है और खिड़की के आकार के टुकड़ों में काटा जाता है। अब कांच भेजे जाने के लिए तैयार। उसे बहुत सावधानी से पैक किया जाता है, ताकि वो रास्ते में टूटे नहीं। कांच के सामान को किसी निर्माण कंपनी, बॉटलिंग प्लांट, रासायनिक फैक्ट्री या किसी ऑटोमोबाइल निर्माता को भेजा जा सकता है। ये कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कांच की चीजें इस्तेमाल होती हैं। अपने जीवन में आप कांच कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सोचिए। कांच की बोतलें, कांच के बर्तन, कांच की खिड़कियां, कांच के कटोरे आदि। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि वे सभी चीजें रेत से ही बनी।